الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. طه، ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى. تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى. الرحمن على العرش استوى، له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى. وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى. الله لا إله إلا هو، له الأسماء الحسنى. وهل أتاك حديث موسى إذ رأى نارا فقال لأهلهم كثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بقبس أو أجد على النار هدى. فلما أتاها نودي يا موسى إني أنا ربك فاقلع عليك إنك بالوادي المقدس طوى. صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Honorable Asatidha, respected elders, brothers, beloved students, on behalf of Anjuman Islahul Lisan, I would like to welcome one and all to this blessed gathering, the annual Anjuman Jalsa, a program that represents not just one day's effort, but a full year of dedication, preparation, and perseverance by our students. Throughout the year, students gathered weekly in their respective language groups, delivering lectures, refining their expression, improving confidence, and learning how to present knowledge before an audience, all under the guidance of our Asatidha and the judges. Today, we gather here to recognize those students who have excelled and to benefit from their presentations. Through this anjuman, our students learn confidence without arrogance, eloquence without exaggeration, and knowledge with wisdom. Respected students, let us understand that speaking is not a small issue in Islam. Allah subhanahu wa ta'ala himself mentions speech as a divine gift, and he taught Nabi alayhi salatu wassalam how to convey the message with wisdom, clarity, an impact. For an alim, speech is not only a means of communication, it is a means of da'wah, guidance, and reform. An alim may possess all the knowledge, he may know it all, but if he cannot convey it effectively, its benefits remain limited. The Anbiya alayhimu salatu wassalam was sent not only with knowledge, but with clear, powerful, and wise speech, so that the message could reach the hearts of people. For a student of deen, knowledge alone is not sufficient. Knowledge must be conveyed, and conveying knowledge requires the ability to speak correctly, confidently, and responsibly. An alim speaks to teach the ignorant, to guide the confused, to comfort the distressed, to warn with wisdom, and to call towards Allah with hikmah. If speech is careless, it can harm. But if speech is wise, it can change hearts. It is mentioned about Imam Malik rahimahullah that when students would come to study by him, he would very closely pay attention to how they spoke, how the choice of their words, and how they address people. Knowledge, according to him, was not just memorization. It was adab and expression. It is also reported that Imam Hassan al-Basri rahimahullah used to say that a man may be silent and appear wise, but when he speaks, his true level becomes known. Our pious predecessors understood that speech reveals what is inside the heart. Therefore, they trained themselves not only in acquiring ilm, but in presenting it with dignity, clarity, and sincerity. This anjuman follows the same noble tradition, preparing students not just to know, but to represent the deen correctly when they speak. Beloved brothers, before we move on with the program, in today's program, all our respected speakers will be discussing a very relevant and serious issue, and that is Muslims falling prey to an inferiority complex. What we say in Urdu, ihsas-e-kamtari. A mindset where we begin to feel that our identity, our values, and our way of life are somehow inferior, and that following the ways of others is the only path to progress, acceptance, and success in this world. Beloved students, if at any point you as a believer start to feel that you have succumbed to inferiority complex, then let these words play in your mind. Kunna ru'ata ghanamin. Kunna ru'ata ghanamin. Faja'a al-Islam. فَأَصْبَحْنَا رُعَاتَ أُمَمٍ فَتَرَكْنَا الْإِسْلَامِ فَأَصْبَحْنَا غَنَمْ تَرْعَانَ الْأُمَمِ. Beloved students, respected asatidha, before we proceed any further, it is only fitting that we begin this blessed gathering by listening to the words of Allah subhanahu wa ta'ala. For no speech is more truthful, more powerful, or more beautiful than the speech of Allah subhanahu wa ta'ala. And for that, I would like to call upon Hafiz Yusuf Rashidi, who is currently studying in As-Saff al-Thani. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين قالوا ربنا الله ثم ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم صدق الله العظيم. MashaAllah, we say Jazakumullahu khaira to Hafiz Yusuf Rashidi for enlightening our hearts with the words of Allah subhanahu wa ta'ala. Beloved brothers, from the many qualities a speaker should possess, there are certain qualities without which words lose their effect, no matter how beautiful they may sound. And the quality that tops that list is that of ikhlas, sincerity. Sincerity for a speaker means that his words are spoken to please Allah and not to impress people. When a speaker speaks for applause, the words may be loud, but they are empty. But when he speaks with sincerity, even simple words carry weight, because they come from the heart. Our pious elders would say, speech that comes from the heart enters the heart, and speech that is spoken for show really goes beyond the ears. There is a beautiful incident I would like to share, but that would be after the next item. And next up we have, I would like to call upon Qari Bakhtiar for the Russian Bayan. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على النبي الأمي. قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا. صدق الله العظيم. وقال: وعن عبد الله بن مسعود الهذلي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الندم توبة. құрметті айтылатын сөздерді оға сөзсіз амал жасайтын ағайынымдар, Алла субханаху ва тааля Құран кәрімде уайыман келтіргендер шынайы ниетпен Аллаға тәубе етіңдер деп жатыр. Ендіше құрметті ағайындар, тәубе дегенде шариғатымыз не мағына білдіреді? قال الجرجاني رحمه الله التوبة هي الرجوع إلى الله بحل عقدة الإصرار عن القلب ثم القيام بكل حقوق رب. توبة دегенimiz жүректің харам нәрселерге әр дайым талап етіп тұрғанның түйіні шешу арқылы Аллаға қайту. Одан кейін Алланың шариғатының әрбір үкіміне өтеу. Тәубенің мағынасы шариғатымыз осыны талап етеді құрметті ағайындар. Жоғарыда айтылып кеткен хадистің әннадаму тәубетун мағынасы өкіну бұл тәубеге кіреді құрметті ағайындар. Қандай түрде өкіну керекпіз? Шынайы өкіну, шынайы тәубе. Арабша бұны біз әттәубетун насух деп қоямыз. Әттәубетун насухты қалай түсіндірсек болады десек, қала тахануи рахимахуллах, әттәубетун насух вахия мин аъмалил қалб. Таъни танзихал қалби аниз зунуб. Ва аламатуха ан йакрахал абдул маъсията ва йастақбихаха. فلا تخطر له على بال ولا ترد في خاطره اصلا. شناي توبه дегенimiz бұл жүректен шығатын бір іс-әрекет. Адам жүрегін күнәден тазалау. Бұның белгісі адам істеп жүрген күнәден тәубе еткеннен кейін солар ойына келсе, сол ойың артынан тербеленіп кетпейді адам. Бәлкім оны жайғана өткізе салады. Қала бағду әхлі ілім, мен ұғтия арбаан, лам юмна арбаа. Мен ұғтия шукра, лам юмна айл мазид. Ва мен ұғтия тәубета, лам юмна айл қабул. Ва мен ұғтия алистихарата, лам юмна айл хияра. Ва мен ұғтия алмашурата, лам юмна айл сауап. Ғұламаларымыз айтады, кімге төрт нәрсе берілсе, одан сөзсіз төрт нәрсе тыйылмайды. Кімге шүкіршілік берілсе, одан сайын артылып берілуден тыйылмайды. Кімге тәубе нәсіп еткен болса, одан қабыл болуы тыйылмайды. Кімге истихара оқуға ниет нәсіп еткен болса, жүрегімен бір шешім қабылдау одан тыйылмайды. Және кімге өзінің үлкендерімен өзінің үлкендерімен машура жасай сыпатын берілсе, онда дұрыс жол жүруден тыйылмайды. Қала Махмудул Варрақ, қаддим ли нәфсіке тәубетен маржуватен, қаддим ли нәфсіке тәубетен маржуватен, қабла лмамати ва қабла хабсил әлсуни, бәдір біха ғалқан нуфуси фа иннаха зухрун ва ғунмун лил мунибил мухсини. Арабша өлінде Махмудул Варрақ рахимахулла әдемі келтірген: тілдер байланбай, өлім келместен алдын жасап қой күтілген тәубеңді. Нәпсіңді қамап, тәубеге асық, үйткені тәубе игілікті кері қайтушыға жасап қойған, дайындап қойған табысы болады құрметті ағайындар. Құрметті ағайындар, уақытымыз өте аз, өміріміз қысқа. Тәубе шамамыз келгенше жасап алайық. Әзанул мар'и хина ат-тифлу яти ва таахиру ас-салати иля ал-мамати далилун анна махьяху қасирун кама байна ал-азани иля ас-салати. Бұл адамға, бұл дүниеге адам келгенде құлағына азан шақырылады. Және бұл дүниеден қайтқанда жаназа намаз оқылады. Бұл не нәрсеге білдіріп отыр? Не нәрсеге ишара? Адамның өмірін қысқа деп айтуға осы шиырды әп келінген. Қалайша азаннан кейін намаздың арасы 15 минут, 20 минут, өміріміз 15 минут. Бәлкім 5-6 минут қалды өміріміздің. Осы 5 минуттың ішінде тәубе жасап үйгіріп қойық құрметті ағайындар. Алла субхана тағала баршамызға тәубе жасауға тәуфиқ берсін. Әсәлуллаха табарака ва тааля ай юваффиқани биттаубатин насух ва лисаирис самиин. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. We say ما شاء الله. جزاكم الله خيرا. May Allah subhanahu wa ta'ala accept his efforts and grant him sincerity and barakah in his knowledge. So as we were discussing ikhlas in speech, there's a beautiful incident, Hakim al-Ummah, Maulana Ashraf Ali Thanwi rahimahullah writes, this was during his days when he was teaching in Kanpur. So he says, during those days, there were two schools of thought. One were those of who followed Nas, Hadith and Quran, and those, on the other hand, those who followed Mantiq, logic and philosophy. So those who followed Mantiq and philosophy, they always had this thing in them that these ulama can't do anything to us. They don't stand a chance against us. So this reached the ulama and they decided it's about time now we settle this. And to settle this, Hazrat Shaykh al-Hind, Maulana Mahmud al-Hassan Deobandi rahimahullah, takes the stage. And let me tell you that Hazrat Shaykh al-Hind was a giant in not only in hadith and Quran, but in mantiq, logic and philosophy also. What happens next, we will discuss after the next bayan. Next up, it's an honor for me to invite one of my classmates, Maulana Shamim Rahman, to deliver the Filipino bayan. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته قال الله سبحانه وتعالى وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور وقال عليه الصلاة والسلام الدنيا ملعونة وملعون ما فيها إلا ذكر الله وما واله وعالم أو متعلم وقال عليه الصلاة والسلام لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرا منها شربة ماء ما لقصق نغماء بغريقا أجيان كاي غفاق يوغيك سجيان كاي دنيا Napiyakain to Allah subhanahu wa ta'ala sa lima-lima timanabtad. Apiyakain na katanurun wa Allah subhanahu wa ta'ala sa udita no priparadwi, udita no misanggay suras tanu paraku Allah subhanahu wa ta'ala na ayad na mala, na kupantag tanu na susiksa wa Allah subhanahu wa ta'ala. Tunay kataru wa Allah subhanahu wa ta'ala, i'alamu, tanu dini watig wa Allah subhanahu wa ta'ala, tukawini watig wa Allah subhanahu wa ta'ala, i'alamu annamal hayatu dunya sudati na kapaguyugig si ku dunya na inutabuti ku Allah subhanahu wa ta'ala na la'ib. I'alamu annamal hayatu dunya la'ib. Kang ita-gita, si ku kabubalitan wa wata, nasar ka ditanusan di mga pangirukirud, asar ka ditanun di mga ita-gita na kapiyapiyad na ginawatano. Nandin ni kapay ditanun sa sapulog utlaw na kaya din sukatiru wa Allah subhanahu wa ta'ala walahun. Kapamagilang sa oras, kasilpon, katumbay sa liyo. Asara di tanu di mi pangagi sa ulutan sa giyang kanan nakarsada nap kebuya-buya tanu din nagiye so katuru Allah subhanahu wa taala nayay katlo katuru Allah subhanahu wa taala wazina kapamagi lang sa oras kang gugupo po sara di mga pangarakrat sa bubay ha asara di mga pamangidan sara din yan di mapagi lang sa oras yan naw din yang pen itapi su ginawa niyan si kusimba ko Allah subhanahu wa taala ha na din abali yuk yapawiyo gigiyan sa giyang kaya dunia. Kada arga u dunia siku Allah subhanahu wa ta'ala kau pamakas u dunia nam yaka pagarga siku Allah subhanahu wa ta'ala na din na pakain naman u Allah subhanahu wa ta'ala siku mga kufar api abu sa tukakitig tunetigul tigu Nabi sallallahu alaihi wasallam law kanati dunia ta'adilu inda Allahi janaha ba'udah ma saqa kafiran minha syarbatama din na pakain naman u Allah subhanahu wa ta'ala siku mga kufar upama bukas su dunia nami yaka bimba naman su dunia nami yaka timbang si ku Allah subhanahu wa ta'ala sapi abu sa teman apa-apa ko tendak na ya ika patakatiru Allah subhanahu wa ta'ala watakathurum watafakhurum bainakum ha amai kumakaide sa 30 years old 40 years old nasa kambu ima bugira mama sa kambu ha kirksagiyang kaya kalangulangwan. Lupit na kan sa kasagiyang masilakan na diyon mabar. Gags na kan na likin na, putay ka. Gito sukatero Allah subhanahu wa ta'ala, and then ni kanoksyan 60, 70, kan sukatero Allah subhanahu wa ta'ala, watakathurum fil amwali wal awlad. Sa kuya siran sa antay mas madagli walay, antay mas malay miya tumok sa dunya, antay mas madagli miyang bawata. Ha? Ano yung pinakan last-last? Na udi misinggay sora sa manusia si kusimbak wallahu subhanahu wa ta'ala, tanitik wallahu ta'ala, wafil akhirati azabun syadid. Ha? So siksa wallahu na ayad na malay padis. Na wisinggay yung manusia, so kau yung gigiyan si kusimbak wallahu subhanahu wa ta'ala, na pitaru wallahu subhanahu wa ta'ala, wa maghfiratum minallahi wa ridwan. Duty man, maghfira wa ridwan. So kasuswat wallahu subhanahu wa ta'ala, nagusurila wallahu subhanahu wa ta'ala. So dunia na didun makatimbang. Pemurkaan Allah subhanahu wa ta'ala su dunia na yang pengusar nu iblis ipendirigian si kumaha manusia. Ha? Gitu isabok. Aanda mana yang mapukutan wa ginawatanu. Piyukutan wa Allah subhanahu wa ta'ala. Ito ni pinakalas na Peter wa Allah ta'ala. Kaya katawanin na su manusia na pagalipat na ya Peter wa Allah. Wa mal hayatu dunia illa mata'ul gurur. Ha? Sa gitu isabok manguripan wa Allah subhanahu wa ta'ala. Di tanup kitumbang sa giyang kaya dunia. Akatir wagi yung kutwa syair, kad yashibul fata, walaysa ajiban, ayyuran nauru fil qadibir ratib. Mana? So kangudan, napiya ba itong ibuk, na may kumatiti, na keluks buto, na telikudan yung nagiyang kaya dunia. Ito'y sabab maori panu Allah subhanahu wa ta'ala, siya kang bukto mana, wa akhiru da'wana, anilhamdulillahi rabbil alam. MashaAllah, MashaAllah. We say jazakumullah. May Allah subhanahu wa ta'ala reward him abundantly and make his speech a means of benefit for all of us and the ummah at large. Ameen. Beloved students, just a reminder for one and all. You may not understand the language that the speaker is speaking here, but let us respect him. Let us respect the speaker and give him his chance to speak. So let us not make noise when the speaker is addressing. So continuing from the incident, as the Shaykh ul-Hind takes the stage and he starts his bayan. And as he is speaking, he dives into these very intricate and heavy masail of mantiq, logic and philosophy. And the crowd is amazed, especially those who followed the logic and the philosophy, who follow logic and philosophy. So as the Shaykh ul-Hind is explaining all these masail, and during his bayan, one of the seniors of the logical group walks in. And he was known to be a giant of mantiq. He knew his stuff in and out. So when he walked in, as the Shaykh ul-Hind witnesses this and he starts concluding his bayan and eventually ends it. So after the bayan, as Hakim ul-Ummah, Maulana Ashraf Ali Tanwi rahimahullah, he approaches Shaykh ul-Hind. And he asks him, "Oh Ustad, this was the time for you to explain and go even deeper in those masail. Because that person who walked in, he was the man of this group. This was the time for you to actually go even deeper. So why did you end the bayan?" What did Hazrat Shaykh ul-Hind rahimahullah say? Next, inshallah. Before we continue, let us remember the legacy of those who have given their lives for Islam, starting from the very recent Abu Ubaid and going even before Yahya Sinwar and Ismail Haniya, etc. Their sacrifices remind us that even in their absence, brighter days are ahead. This performance is dedicated in their memory and enduring their spirit. I would like to call upon Qari Yamin from Mishkat, Abdurrahman Fiji, Hamza Patel, and Abdurrahman Idris from Asafu Thalith to render an Urdunat. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Hum nahi honge, hum nahi honge, hum nahi honge, hum nahi honge. Chaman mein aayegi fasle, bahara hum nahi honge. Charaghe zindagi hoga, faroza hum nahi honge. Chaman mein aayegi fasle, bahara hum nahi honge. Charaghe zindagi hoga, jawano ab tumhare haath mein taqdeer e alam hai. Jawano ab tumhare haath mein taqdeer e alam hai. Tum hi honge farogh e baz mein imtihan nahi honge. Chaman mein aayegi fasle, bahara hum nahi honge. Charaghe zindagi hoga, jiyenge jo wo dekhenge bahare zulf jana ki. Jiyenge jo wo dekhenge bahare zulf jana ki. Saware jayenge kesue dora hum nahi honge. Chaman mein aayegi fasle, bahara hum nahi honge. Charaghe zindagi hoga, hamare doobne ke baad ubrenge naye taare. Hamare doobne ke baad ubrenge naye taare. Jabine dahar par jat ke bhi afsha hum nahi honge. Chaman mein aayegi fasle, bahara hum nahi honge. Charaghe zindagi hoga, na tha apni hi kismat mein tulu'e mehr ka jalwa. Na tha apni hi kismat mein tulu'e mehr ka jalwa. Sahar ho jayegi shaam-e ghareeba hum nahi honge. Chaman mein aayegi fasle, bahara hum nahi honge. Charaghe zindagi hoga, agar maazi munawwar tha kabhi to hum na the hazir. Agar maazi munawwar tha kabhi to hum na the hazir. Jo mustaqbil kabhi hoga, darakhsha hum nahi honge. Chaman mein aayegi fasle, bahara hum nahi honge. Charaghe zindagi hoga, hamare daur mein dali khirad ne uljane lakhon. Hamare daur mein dali khirad ne uljane lakhon. Juno ki mushkil jab hongi aasan hum nahi honge. Chaman mein aayegi fasle, bahara hum nahi honge. چراغ زندگی ہوگا ہمارے بعد ہی خون شہیدا رنگ لائے گا ہمارے بعد ہی خون شہیدا رنگ لائے گا یہی سرخی بنے گی زیب عنوان ہم نہیں ہوں گے چمن میں آئے گی فصل بہارا ہم نہیں ہوں گے چراغ زندگی ہوگا فروزہ ہم نہیں ہوں گے چمن میں آئے گی فصل بہارا ہم نہیں ہوں گے چراغ زندگی ہوگا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. MashaAllah, we say Jazakumullah to Yamin and his group for adding some flavor to the majlis. So when Hakimul Ummah rahimahullah asks Shaykhul Hind, why did you end your bayan? So listen to the answer of Shaykhul Hind. He says, I also felt that at that time when that person walked in, it was that moment for me to go deeper and tackle those intricate and very pechida masail of mantiq and logic. But then something struck me inside, that my bayan then would not be for the pleasure of Allah. It would be to impress and to show that person. Look at the istihdar and this conscience our seniors had. And this forever they had this thing, the second thought, that Allah is watching me and everything I do is for the pleasure of Allah subhanahu wa ta'ala. Unlike you and I, when we sit on the mimbar and suddenly that respected uncle walks in, who we secretly wish that he were our future father-in-law, then we start to remember all those hashiyas and footnotes we saw by mistake and start tackling all those, you know, Allama Abu Bakr Kasani mentions in Badayu Sanai and Allama Kashmiri mentions in Arfu Shazi in the hashiya of Tirmidhi, so and so, so and so. میں یہ بات ضرور کہوں گا یہ بات مجھے کہنے دو. No, we ought to have this sincerity in our bayan. Whoever may walk in, it is for the pleasure of Allah subhanahu wa ta'ala. Next up, it gives me a great honor to invite on stage a very close friend of mine, a classmate, a voice that not only echoes in the four walls of the madrasa, but echoes nationally and even internationally. Allah subhanahu wa ta'ala had blessed him to perform salah in the third haram. I would like to call upon Qari Jarir Patel to render or to address the Arabic bayan. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. الحمد لله حمدا يقيم العزة في القلوب وينفض غبار الظل عن النفوس ويذكر المسلم بمكانه وقدره نحمده سبحانه وأحمده حمد من علم أن العزة ليست شعارا يرفع بل عقيدة تحمل وموقف يثبت صلوات ربي وسلامه على سيدنا محمد نبي العزة وحامل رسالة الكرامة الذي علم الأمة أن تعيش عزيزا أو لا تعيش فدا لحمانا كل من يمنع الحما ومن ليس يرضى خوضه متهدما فما العيش إلا أن نموت أعزة وما الموت إلا أن نعيش ونسلما أحبتي في الله لا عز لنا إلا بهذا الدين ولا نصر ولا رفعة ولا كرامة ولا مجد لنا إلا بهذا الدين نحن بالإسلام كنا خير معشر وحكمنا باسمه كسرى وقيصر وزرعنا العدل في الدنيا فأثمر ونشرنا في الورى الله أكبر سائل التاريخ عنا ما وعى من حمى حق فقير ضيعا من بقى من بنى للعلم صرحا أرفعا من أقام الدين والدنيا معه سائلوه سيجيب المسلمون لم تكن هذه العزة مجرد شعر يتلى بل كانت حقيقة تعاش ومن أبلغ صورها ما شهده التاريخ يوم دخل أمير المؤمنين سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه أرض الشام فقد روى الحاكم في المستدرك بسند صحيح عن طارق بن شهاب قال خرج عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلى الشام ومعنا أبو عبيدة بن الجراح رضي الله عنه فأتوا على مخاضة وعمر على ناقة له فنزل عنها وخلع خفيه فوضعهما على عاتقه وأخذ بزمام ناقته فخاض بها المخاضة فقال أبو عبيدة رضي الله عنه أمير المؤمنين أأنت تفعل هذا أتخلع خفيك وتضعهما على عاتقك وتأخذ بزمام ناقتك وتخوض بها المخاضة ما يسرني أن أهل البلد استشرفوك فقال عمر رضي الله عنه وأرضاه أوه لو يقول هذا غيرك أبا عبيدة لجعلته نكالا لأمة محمد صلى الله عليه وسلم إنا كنا أذل قوم فأعزنا الله بالإسلام فمهما نطلب العز بغير ما أعزنا الله به أذلنا الله ذهب الرقاد فحدثني يا همتي إن العقيدة قوة لا تهزم أيها المؤمنون انتماؤنا لهذا الدين العظيم هو مصدر عزتنا وقوتنا يقول الله تبارك وتعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا بالإيمان والإسلام والتوحيد والقرآن والسنة نعتز ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين وردت مشتقات الفعل عز في القرآن الكريم 140 مرة واحتل منها لفظ العزيز وحده قرابة 100 موقع مما يدل على مكانة هذه الصفة الجليلة في دين الإسلام والعزة مأخوذة من العز وهو ضد الذل قال الراغب الأصفهاني رحمه الله العزة حالة مانعة للإنسان من أن يغلب إن عزة المسلم تبدأ بنفسه فيخضع لله ويتواضع أمام أوامره ويفخر بدينه ويستقل في أخلاقه وسلوكه ويرتفع بشرعه عن كل ذل وهوان أيها الموحدون يا حراس العقيدة يا حماة الدين لقد أعزنا الله باتباع شرعه وشريعته فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما عزنا وشرفنا ومجدنا ورفعتنا في طاعة الله وفي عبودية خالصة له وحده دون سواه أيها المسلمون لقد أعزكم الله بعد ذل الجاهلية فلا ترجعوا إليها أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون أيها الشبان يا من تحملون دم المستقبل في عروقكم لماذا نستحيي من إسلامنا لماذا ننهزم نفسيا أمام من لا يعرف ربه لماذا نطلب القيمة في غير ما شرفنا الله به أيبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعا أمة الإسلام والله ما أصيبت هذه الأمة في سلاحها ولا في قلة عددها ولكن أصيبت في قلوبها في يقينها في ثقتها بربها وفي شعورها بالذل أمام الكافرين ابتلينا بهزيمة النفس حتى ظننا أن القوة كلها عندهم وأن الحضارة كلها عندهم ونسينا أن الله سبحانه وتعالى يقول تهمل ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. أيها المؤمنون، أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم. رواه أبو داود. ذل في السياسة وذل في الاقتصاد، ذل في الهوية، ذل في النفس. دعوني آخذكم إلى موقف واحد، إلى رجل واحد. قبل أشهر قليلة من الله علي أن أقف أمام قبر، قبر لرجل هز الدنيا، قبر لرجل بلغ ما بلغ من أقاصي الجزيرة إلى الشام، وأنا واقف هناك في حمص وقلت في نفسي مرارا: كيف وصل هذا الرجل إلى هذه المكانة؟ كيف عبر هذه المسافات؟ كيف صنع التاريخ؟ ثم سألت نفسي: من هو؟ هو خالد بن الوليد سيف الله المسلول رضي الله عنه وأرضاه، رجل آمن فأعزه الله وصدق ففتح الله عليه، قاتل في أكثر من 100 معركة ومات على فراشه وقال وهو يبكي، وقال وهو يبكي: لقد لقيت كذا وكذا زحفا وما في جسدي شبر إلا وفيه ضربة بسيف أو رمية بسهم أو طعنة برمح، فها أنا أموت على فراشي حتف أنفي كما يموت البعير. فلا ما نامت أعين الجبناء ما هزمه عدو، لأنه لم يهزم من داخله. هم الرجال وعيب أن يقال لمن لم يتصف بمعاني وصفهم رجل. أيها الأسود، أيها الشبان، إن أردتم أن تعرفوا من نحن وما هي أمتنا فاسمعوا أيها الشبان، سلوا عنا ديار الشام ورياضها والعراق وسوادها والأندلس وأرباضها، سلوا مصر وأوديتها، سلوا الجزيرة وفيافيها، سلوا الدنيا ومن فيها، سلوا بطاح إفريقيا وربوع العجم وسفوح القوقاس، سلوا حفافي الكنج وضفاف اللوار ووادي الدانوب، سلوا عنا كل أرض في الأرض وكل حي تحت السماء، إن عندهم جميعا خبرا من بطولاتنا وتضحياتنا ومآثرنا ومفاخرنا وعلومنا وفنوننا. نحن المسلمين، هل روى رياض المجد إلا دماؤنا؟ هل زانت جنات البطولة إلا أجساد شهدائنا؟ هل عرفت الدنيا أنبل منا أو أكرم أو أرأف أو أرحم أو أجل أو أعظم أو أرقى أو أعلم؟ نحن حملنا المنار الهادي والأرض تتيه في ليل الجهل، وقلنا لأهلها هذا الطريق. نحن نصبنا موازين العدل يوم رفعت كل أمة عصى الطغيان والظلم. نحن بنينا للعلم دارا يأوي إليها حين شرده الناس وشرد عن داره من شرد. نحن أعلننا المساواة يوم كان البشر يعبدون ملوكهم ويهلهون سادتهم. نحن أحيينا القلوب بالإيمان والعقول بالعلم والناس كلهم بالحضارة والحرية. نحن بنينا الكوفة والبصرة والقاهرة وبغداد. نحن أنشأنا حضارة الشام والعراق ومصر والأندلس. نحن شددنا بيت الحكمة والمدرسة النظامية وجامعة قرطبة. منا أبو بكر وعمر رضي الله عنهما ونور الدين وصلاح الدين. منا خالد وطارق وقتيبة وابن القاسم والملك الظاهر. منا أبو حنيفة والشافعي والبخاري ومسلم وابن تيمية وابن القيم وابن خلدون. منا عظماء التاريخ، قوتنا بإيماننا وعزنا بديننا وثقتنا بربنا، قانوننا قرآننا وسنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وإمامنا نبينا وأميرنا خادمنا. هل تحققت المثل البشرية العليا إلا فينا؟ هل عرف الكون مجمعا بشريا إلا مجمعنا؟ قام على الأخلاق والصدق والإيثار. هل اتفق واقع الحياة وآمال المصلحين إلا في صدر الإسلام؟ يوم كان الجريح يجود بروحه في المعركة يشتهي شربة من ماء، فإذا أخذ الكأس رأى جريحا آخر فآثره على نفسه ومات عطشان. يوم كانت المرأة المسلمة يمثل زوجها وأخوها وأبوها، فإذا أخبرت بهم سألت ما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا قيل لها هو حي قالت كل مصيبة بعده هنيئة. يوم كانت العجوز ترد على عمر وهو على المنبر في الموقف الرسمي، وعمر يحكم 11 حكومة من حكومات اليوم. يوم كان الواحد منا يحب لأخيه ما يحب لنفسه ويؤثره عليها ولو كان به خصاصة، وكنا أظهارا في أجسادنا وأرواحنا ومادتنا ومعانينا. إن أمتكم الإسلامية تقول بنيت في الجيل عزي وكم رثى من مثالي، القدس في الهم تبكي فمن لها بالظلال، يهود تعبث فيها فأين الرجال، المسلمون استكانوا رؤوسهم في الرمال، أحلامنا في المعالي سارت كنسج الخيال، إلى متى نتباهى بعيشة للزوال؟ يا ربي إنا لجأنا إليك في كل حال، فانصر عباد إنا ما عاد فينا مقال. فيا أمة الإسلام لا نذكر المجد لنبكي عليه، بل لنعود إليه. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، وارزقنا عزة النفس وثقة القلب وصدق الانتماء إليك، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما شاء الله ما شاء الله سبحان الله. We ask Allah subhanahu wa ta'ala to increase him in knowledge, confidence and sincerity, and accept him for the service of deen. Ameen. Beloved brothers, there's another beautiful incident on ikhlas in speech. So it is mentioned that once Allama Kashmiri rahimahullah had some lecture planned in a certain town in India, and he left his place and he was coming with train to this venue. Nonetheless, he arrived, he was welcomed with a huge crowd. The bayan took place, huge crowd. And the next day, as he was departing back to his hometown, a man rushed out of the train as Allama Kashmiri was boarding. So Allama Kashmiri asked him, Where are you going in such a hurry? So he says, you know what, I'm about to miss the bayan of Allama Kashmiri. I need to rush for his bayan. Not knowing that the bayan had already taken place the day before. Now, put yourself in this situation. Allama Kashmiri doesn't say a word. He goes back to the masjid where the bayan took place. And he sits on the minbar and he puts this man in front of him and he gives the exact bayan he had given the day before. Not a word less, not a word more. You and I in this situation, one person, the crowd is what? One. What would our bayan be? Oh no, Allah says this ayah, the hadith, practice upon it, huh? And wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alameen. But when we see a 700-800 man crowd, then then we get that life in our bayan. No, our ulama did not have this in them. Whether the crowd was 800, whether the crowd was one, it meant one. It was the same thing. Next up, I would like to call upon Muhammad Ma'ruf from As-Saffu Sadis to deliver the Indonesian bayan. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباد الذين اصطفى أما بعد. Alhamdulillah, pertama-tama yang saya muliakan para asatizah dan segenap hadirin yang telah hadir di majlis yang mulia ini. InsyaAllah saya akan sampaikan sebuah anjuman yang berjudul upaya mengembalikan izzah bagi seorang muslim. Ada sebuah istilah di zaman sekarang yang kerap dikenal dengan inferiority complex. Apa itu inferiority complex? Yaitu rasa rendah diri seseorang bukan karena lemah fisiknya, bukan karena miskin, bukan karena tidak populer, akan tetapi rasa rendah diri seseorang dengan keidentitasan kemuslimannya. Dan ini merupakan tindakan yang sangat berbahaya, terlebih lagi bagi seorang santri. Karena kenapa? Karena pada dasarnya setiap seorang muslim itu sudah mulia dengan keislamannya. Sebagaimana yang Allah SWT firmankan dalam surat Al-Munafiqun, walillahil izzatu walirasulihi walilmu'minin, dan hanya bagi Allah lah dan para rasulnya dan orang-orang beriman kemuliaan itu. Dan Sayyidina Umar radhiyallahu ta'ala anhu berkata, nahnu qawmun azzanallahu bil-islam famahma ibtagainal izzata bighairihi adallanallah. Kami adalah suatu kaum yang Allah SWT muliakan dengan agama Islam, maka siapapun yang mencari kemuliaan dengan selain agama Islam, maka Allah akan menghinakan dia. Akan tetapi hadirin yang dimuliakan Allah SWT, kemuliaan itu tidak akan datang dan lahir dari seorang muslim yang malu dengan keislamannya. Akan tetapi kemuliaan itu akan datang dari seorang muslim yang bangga dengan keimanan dan keislamannya. Hadirin yang dimuliakan Allah SWT, agama Islam tidak pernah menggambarkan kemuliaan dengan provokasi-provokasi ataupun teriakan-teriakan saja. Akan tetapi agama Islam menggambarkan kemuliaan seseorang dengan ketakwaan dan keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala, "Wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin." Dan janganlah kalian merasa rendah diri dan janganlah kalian bersedih, wa antumul a'launa, kalian ini tinggi derajatnya di sisi Allah, in kuntum mu'minin, jikalau kalian beriman kepada Allah SWT. Dan Nabi Muhammad SAW sabdakan yang tercantum dalam kitab Musnad Ahmad, man talabal izza bil ma'asi azallahullah. Barang siapa yang mencari kemuliaan dengan kemaksiatan kepada Allah SWT, maka Allah SWT akan hinakan dia. Al-Imam Al-Ghazali dalam kitabnya Ihya Ulumuddin, beliau sampaikan, asyarafu kulluhu fil iman wal izzu kulluhu fi ta'atillah. Segala bentuk kehormatan dan kemuliaan hanya terdapat dalam keimanan dan ketakwaan. Maknanya apa hadirin? Maknanya seseorang tidak akan meraih kemuliaan dan kesuksesan di dunia dan akhirat melainkan dengan ketakwaan dan keimanan kepada Allah SWT. Contohnya siapa? Contohnya para sahabat Nabi Muhammad SAW. Dengan keimanan yang kuat, Allah SWT muliakan mereka di dunia dan di akhirat. Alamah Busairi dalam kitabnya Qasidatul Burda menyampaikan, ka'annahum 'ala zuhuril khayli nabtur ruba min shiddatil hazmi la min shiddatil huzami. Perumpamaan sahabat di atas kuda-kuda nenek seperti pohon yang kokoh di atas bukit. Kekokohan itu, kehebatan itu datang bukan dari pelana kudanya sahabat, akan tetapi datang dari keberaniannya para sahabat. Alama Busairi menjelaskan, dari mana datangnya keberanian para sahabat kalau bukan datang dari keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Saking hebatnya para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in, negeri-negeri adidaya pada zaman itu, Rum, Persia, takluk di tangan para sahabat, hadirin mungkin sudah. Dan sejarah telah menyatakan 1400 tahun yang lalu 2/3 dunia takluk di tangan para sahabat, hadirin mungkin sudah. Tapi kenapa hadirin hari ini sebaliknya, kenapa kita yang disudutkan, kenapa kita yang malah dipojokkan oleh orang-orang kafir? Pertanyaannya, kenapa dan ada apa dengan umat Islam sekarang? Maka hadirin yang dimuliakan Allah SWT, sudah sebagai tanggung jawab kita sebagai para santri, para penerus para nabi, untuk mengembalikan izzah kemuliaan umat muslim zaman sekarang menuju kemuliaan umat muslim sebagaimana di zaman para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in. Dengan melalui beberapa poin yang akan saya sampaikan. Yang pertama, pakaian dan tampilan. Hendaknya kita menyesuaikan pakaian dan baju kita sebagaimana Nabi SAW berpakaian. Yang kedua, ilmu. Hendaknya kita menggunakan ilmu kita untuk menghiasi diri kita dengan keimanan dan ketakwaan. Bukan menggunakan ilmu kita hanya untuk alat perdebatan ataupun alat untuk mencari validasi. Yang ketiga, akhlak. Karena hanya dengan akhlak yang mulialah seorang muslim wibawanya akan terbentuk. Dan yang terakhir, ini yang paling terpenting hadirin, berhenti meniru-niru karena hanya untuk diterima oleh orang lain. Karena apa? Karena agama Islam ini datang untuk memimpin, bukan untuk mengikuti. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dan poin yang terakhir ini sering sekali terjadi di antara kita. Bahkan tidak sedikit dari kita yang meninggalkan sunnah Nabi-Nya. Karena apa? Karena hanya malu dilihat oleh orang lain. Suatu hari seorang sahabat Nabi Muhammad SAW diundang pejabat-pejabat Persia untuk makan. Maka ketika di tengah-tengah lagi makan, makanannya sahabat ini terjatuh. Tanpa ragu sahabat ini mengambilnya dan membersihkannya dan memakannya. Sebagaimana yang Nabi Muhammad SAW ajarkan kepada para sahabat. Maka salah seorang raja bertanya, "Wahai orang muslim, apakah kamu tidak malu melakukan ini di depan kami? Kami ini adalah raja-raja negeri ini." Maka sahabat dan gagah berani menjawab, "Aku tidak akan pernah meninggalkan sunnah Nabiku hanya karena untuk dilihat oleh orang lain." Hadirin Allah Subhanahu wa taala, mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita seorang muslim yang lebih kuat lagi dan menjadi seorang muslim yang lebih berizzah sebagaimana para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. MashaAllah, we say Jazakumullah to Muhammad Ma'ruf. May Allah subhanahu wa ta'ala accept his efforts, grant him sincerity and barakah in his knowledge. Beloved brothers, another quality a speaker should have in him is hikmah, wisdom. Allah subhanahu wa ta'ala says, "Udu'u ila sabili rabbika bil hikmah wal maw'idhatil hasanah." Invite to the way of your Lord with wisdom and good instruction and argue with them in a way that is best. Now, what is hikmah? Ibn al-Qayyim rahimahullah writes, فِعْلُ مَا يَنْبَغِي فِي الْوَقْتِ الَّذِي يَنْبَغِي كَمَا يَنْبَغِي. To do the right thing at the right time in the right way. Let me give you an example. A few years back, I attended a nikah. It was just before Maghrib. And there were two nikahs to be made. So because of the two nikahs, when the nikah concluded, there were a few minutes left for Maghrib Salah. So those who attended the nikah decided, you know what, we'll stay for Maghrib Salah, and then we'll carry on with whatever it is. Now, Azan went, Iqama went, the Imam could have recited anything in the Quran. He had 6,236 ayahs to choose from. And what does he decide to read? Al-khabithatu lil-khabithina wal-khabithuna lil-khabithat. That is hikmah. Now, if I ask you, namaz is done. It's jaiz. If I ask him, Mawlana, what you done? But it's jaiz. Namaz is done. But hikmat. You understand? So next up, I would like to call upon Qari Dawood, Qari Yasir, Ammar, Umair, Abdul Rafi, Abdul Jabbar, and Usama to render the Arabic Nasheed. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه نحن قوم أعزنا الله بالإسلام فمهما ابتغينا العزة بغيره أذلنا الله قم فإن العز يجري في دماء المسلمين قم فإن الله لا يرضى لنا أن نستكينا قم فإن العز يجري في دماء المسلمين قم فإن الله لا يرضى لنا أن نستكينا وابدأ الآن المسير بدرب خير المرسلين فيك عز الأمة الكبرى فحاذر أن تلينا فيك عز الأمة الكبرى فحاذر أن تلينا لمم العيش الشتات وامض في درب الثبات أمة الإسلام تنجو حين نحيا كالأباد لمم العيش الشتات وامض في درب الثبات أمة الإسلام تنجو حين نحيا كالأباد حين نحيا كالأباد صنع لنا الدين بالإيمان كالليث الهصوري إنما فخر الفتى بعقيدة لا بالقصور صنع لنا الدين بالإيمان كالليث الهصوري إنما فخر الفتى بعقيدة لا بالقصور امض نحو المجد لا ترضى لعزمك بالفتور نحن صدر الناس عزا أو نصير إلى القبور نحن صدر الناس عزا أو نصير إلى القبور لمم العيش الشتات وامض في درب الثبات أمة الإسلام تنجو حين نحيا كالأباد لمم العيش الشتات وامض في درب الثبات أمة الإسلام تنجو حين نحيا كالأباد حين نحيا كالأباد اسمع التاريخ اشرق منه كالفجر الوليد واحمل الأمال في كفيك درعا من حديد اصنع التاريخ اشرق منه كالفجر الوليد واحمل الأمال في كفيك درعا من حديد أسرج الخيل انطلق بالعزم للنصر الأكيد لا يعيد المجد إلا صاحب البأس الشديد لا يعيد المجد إلا صاحب البأس الشديد لملم العيش الشتات وامض في درب الثبات أمة الإسلام تنجو حين نحيا كالأباد لملم العيش الشتات وامض في درب الثبات أمة الإسلام تنجو حين نحيا كالأباد لملم العيش الشتات وامض في درب الثبات أمة الإسلام تنجو حين نحيا كالأباد لملم العيش الشتات وامض في درب الثبات أمة الإسلام تنجو حين نحيا كالأباد حين نحيا كالأباد ما شاء الله we say جزاك الله to قاري داود and his group Beloved students, if we really want to cheer the speaker or the singers, let us do it in a very noble way and not scream at the singers or the speakers. Discussing hikmah for a speaker. Anzilu an-nasa manazilahum. That treat people according to their ranks. Now if, khair, let's move on. There's an incident of Ibn Abbas radiyallahu an. That he was sitting and his students were around him. And a person comes to him and he asks him, O Ibn Abbas, will Allah subhanahu wa ta'ala forgive me if I kill someone? So Ibn Abbas radiallahu anhu says, Yeah, sure, go make tawbah, go make strong tawbah, then Allah subhanahu wa ta'ala will forgive you. A few days later, another man comes and he asks Ibn Abbas radiallahu anhu, O Ibn Abbas, will Allah subhanahu wa ta'ala forgive me if I kill someone? Ibn Abbas' reply was, No, you will not be forgiven. وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا So the students sitting around him, shocked, astonished. What did Khabir Yisono? One hand, you say you're going to get forgiven, and on the other hand you say you're not going to get forgiven. What was the jawab of Ibn Abbas after the Urdu Bayan, inshallah? I would like to call upon Hafiz Muhammad Junaid from Asafu Sadis to deliver the Urdu Bayan. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillahi rabbil alameen. Wa salatu wa salamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd, faqad qala Allah tabaraka wa ta'ala fil Qur'anil Majid wal Furqanil Hamid. A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahir Rahmanir Rahim. ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. وعن مالك مرسلا قال النبي صلى الله عليه وسلم: تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما تمسكتم بهما، كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. غلامی میں ناکام آتی ہے شمشیرے نہ تدبیرے، جو ہو دو کے یقی پیدا تو کٹ جاتی ہے زنجیرے. میرے محترم بزرگوں، میرے عزیز ساتھیوں، آج اگر ہم چند لمحوں کے لیے خاموش ہو جائے اور اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر سوچے تو ایک عجیب سی ٹوٹ پھوٹ محسوس ہوگی. اسی کیفیت پر قرآن مجید کی یہ آیت کریمہ ہماری حالت کی زندہ تصویر پیش کرتی ہے. قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض. ہم زندہ ہے لیکن دل بوجھل ہے، ہم مسلمان ہے لیکن نظریں جھکی ہوئی ہے. یہ خاموشی، یہ جھجک، یہ ڈر، یہ سب کسی دشمن کی تلوار سے نہیں آیا، یہ اندر سے آیا ہے، اندر سے آیا ہے، اندر سے آیا ہے. اور اسی کا نام ہے کم ہمتی، اسی کا نام ہے بزدلی، اور اسی کا نام ہے احساس کم تری. یہ احساس ہمیں یہ نہیں کہتا کہ نماز چھوڑ دو، یہ نہیں کہتا کہ کلمہ چھوڑ دو، بلکہ یہ بڑی چالاکی سے یہ سکھاتا ہے کہ اپنے دین کو کافی نہ سمجھو، یہاں تک کہ آہستہ آہستہ یہ ماننے پر مجبور کر دیتا ہے کہ عزت کہیں اور ہے، ترقی کہیں اور ہے. آج یہی صدا ہر سمت سے آ رہی ہے، یہی آواز فضا میں گونج رہی ہے، حالانکہ فاروق اعظم کی صدا آج بھی ہمیں جھجھوڑ رہی ہے. نحن قوم اعزنا اللہ بالاسلام ومہما ابتغینا العزۃ بغیرہ اذلنا اللہ. اسلام ہی نے ہمیں ذرا سے تریا تک پہنچایا، اسلام ہی نے ہمیں فرش سے عرش تک پہنچایا، اسلام ہی نے ہمیں اقتدار اعلی بخشا، اسلام ہی نے ہمیں پاکیزہ شہرت نصیب فرمائی. مگر اسلام کی تعلیمات چھوڑنے کے نتیجے میں ہمیں ہر جگہ شکست و ناکامی سے دوچار ہونا پڑا. اگر آج بھی ہم عظمت رفتہ کے متلاشی ہے تو اس کا ایک ہی حل ہے، اور وہ ہے کہ ہم سلف صالحین کے راستے سے جڑے رہے، کیونکہ یہ وہی راستہ ہے جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے چھوڑ کر گئے. جیسا کہ آپ کا فرمان ہے، ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بهما، کتاب اللہ و سنت رسولہ صلی اللہ علیہ وسلم. حالانکہ میرے بھائیوں، ہم وہ امت ہے جس کے بارے میں اللہ تعالی نے اعلان کیا، کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم لوگوں میں سے سب سے بہترین امت ہو جو لوگوں کے نفع کے لیے، نفع کے لیے، نفع کے لیے ظاہر کر دیے گئے ہو. ہم بہترین امت تھے، ہم رہنمائی کے لیے بھیجے گئے تھے، ہم اندھیرے میں چراغ تھے، ہم بکھری ہوئی انسانیت کو راستہ دکھلانے والے تھے. لیکن افسوس، آج چراغ تو جلتے ہیں مگر ہاتھ کامتے ہیں. ایک وہ زمانہ تھا کہ جہاں مسلمان جہاں کھڑا ہوتا تھا وہی حق کی نمائندگی ہوتی تھی. نہ تختوں سے مرعوبیت نہ لشکروں سے خوف. ایران کے دربار میں رستم کے سامنے جب ربیع بن عامر جیسے لوگ اسی امت کی نمائندگی کر رہے تھے اور پیغام ایک ہی ہوتا تھا، اللہ ابتعثنا لنخرج من شاء من عبادة العباد الى عبادة رب العباد ومن ضيق الدنيا الى سعتها ومن جور الاديان الى عدل الاسلام. جس کا نتیجہ یہ تھا کہ اس وقت چراغ بھی روشن تھے مگر ہاتھ بھی مضبوط. سامعین ذی وقار، ذرا پیچھے پلٹ کر تو دیکھیے، وہ مسلمان جو تعداد میں کم تھے، وسائل سے خالی تھے مگر یقین سے مالا مال تھے. شام کے مجاہد نے دشمنوں کی کثرت نہیں دیکھی، اس نے قرآن دیکھا اور قرآن نے اسے یقین دیا. وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَبَقُوا إِنَّهُمْ لَا يُعْجِزُونَ. اللہ کا دین نہ ہارتا ہے نہ دبایا جا سکتا ہے. جب ہم تاریخ کے اوراق پلٹتے ہیں تو قرآن کریم کی یہ آیت ہمیں میدانوں میں زندہ نظر آتی ہے. کم من فئة قلیلة غلبت فئة كثيرة بإذن اللہ. بدر کے میدان میں مسلمانوں کی تعداد فقط 300 سے کچھ زیادہ اور سامنے 1000 کا لشکر. جنگ احد میں مسلمانوں کی تعداد فقط 700 اور باطل کی تعداد 3000. خندق کے موقع پر اہل ایمان کچھ ہی ہزار تھے جبکہ سامنے بہت ہی لوگ. معرکہ قادسیہ میں مسلمانوں کے ساتھ کچھ ہی ہزار اور فارس کے ساتھ 1,00,000 سے زیادہ. طارق بن زیاد کے ساتھ کچھ ہی ہزار اور مقابل میں ایک پوری سلطنت تھی. مد مقابل کو دیکھتے ہوئے کہنا پڑا کہ قرآن نے سچ ہی کہا تھا، کم من فئة قلیلة غلبت فئة كثيرة بإذن اللہ. مسئلہ تعداد کا نہیں تھا، مسئلہ یقین کا تھا. اندلس کی گلیوں میں علم بہتا تھا، قرطبہ کی مساجد میں فکر جنم لیتی تھی، بغداد کے مدارس دنیا کو عقل سکھاتے تھے. اس وقت مسلمان نہ کسی سے مرعوب تھے نہ کسی کے محتاج، اس لیے کہ ان کی پہچان قرآن تھی اور ان کا اعتماد سنت رسول. اور آج ہم اپنے بچوں کو دوسروں جیسا بنانا چاہتے ہیں، اپنی جوانی کو دوسروں کے معیار پر تولنا چاہتے ہیں، اپنی کامیابی کو دوسروں کے تعریف سے ناپنا چاہتے ہیں. آج ہم مسلمان ہو کر بھی جینے کا طریقہ مغرب سے سیکھنا چاہتے ہیں. حقیقت تو یہ تھی کہ انہوں نے بھی جینے کا طریقہ ہم سے سیکھا تھا. ہماری کامیابی کے معیار مغرب نے طے کر لیے، ہماری آزادی، ہماری فیشن، ہماری سوچ اور خوشی کے مفہوم مغرب سے آئے. یہاں تک کہ ہمیں خوشی محسوس ہوتی ہے جب وہ ہمیں قبول کرے اور شرمندگی محسوس ہوتی ہے جب ہم ان سے مختلف نظر آئے. یہی تو مغرب کی اندھی تقلید ہے، یہی تو وہ احساس کمتری ہے جو ہماری اصل طاقت کو خاموشی سے کھا گئی. حالانکہ قرآن کا اعلان آج بھی ہے، ولا تهنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان كنتم مؤمنين، کہ مسلمانوں تم نہ کمزور پڑو اور نہ غم کرو، کیونکہ اگر تم واقعی مؤمن ہو تو یاد رکھو بلند تم ہی رہو گے. یہ امت ختم نہیں ہوئی، یہ بس جاگنے کی محتاج ہے. وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر اور تم خوار ہوئے تاریک قرآن ہو کر. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. We say Jazakumullah to Hafiz Muhammad Junaid for that very beautiful bayan. Completing that incident, Ibn Abbas rahimahullah, Ibn Abbas radiyallahu anhu's students asked him, "Oh Ibn Abbas, two different men came to you asking you the exact same question, and why did you give two different answers?" So see, hikmat. The first person came to ask because he actually wanted to repent. firasatul mu'min. He could see that this person regretted his action and he actually wants to make tawbah and is looking for an exit now. He wants to make tawbah and he wants to come out from this disobedience. So he gave him that way. And the second person that came asking about killing, that person actually had a knife in his pocket. If I had to say, "Ya Allah will forgive you," he was actually leaving from this place and going to kill someone. So this is what we ought to have in our bayanat. Beloved students, we really appreciate your presence. We understand it's tiring, it's hot. You are sitting here with us. So inshallah, after the program, in this heated atmosphere, we would like to cool you down with some ice cream. So inshallah, please do stay behind. Next up, I would like to call upon Hafiz Muhammad Amin to render the English bayan. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أكمل الدين لنا وأتم النعمة علينا وبعث فينا رسولا منا يتلو علينا آياته ويزكينا ويعلمنا الكتاب والحكمة، والصلاة والسلام على من أرسله الله رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه الطاهرين، وبعد. قال الله سبحانه وتعالى في القرآن المجيد بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. وقال أيضا: من كان يريد العزة فلله العزة جميعا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم عن جابر رضي الله عنه: اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة، واتقوا الشح فإن الشح أهلك من كان قبلكم، حملهم على أن سفكوا دماءهم واستحلوا محارمهم. رواه مسلم. There was a time in ancient Europe where a child would look upon, would be awe-stricken, not by the British Empire, neither by the French monarchy, rather by a simple-minded folk belonging to the only correct religion, and that is Islam. It was the simplicity in the lives of the Muslimin, accompanied with their true devotion to Allah subhanahu wa ta'ala, their love for Allah subhanahu wa ta'ala, which caused the Muslim army to become a force not to be reckoned with. When Tariq bin Ziyad has stepped on the shores of Europe, it was the fire of Iman within the hearts which had burned down the veils of kufr, giving way to new horizons, which should span over a period of 781 years. The Muslims had impacted to such an extent that their imprints have been etched into today's society. Although what we do see today is a tarnished, embellished, distorted image of what once was. Meanwhile, today, the state of affairs is at a complete contradiction to what they once were. The Muslimin had built empires not only upon land, but in the minds and hearts of people. They had a hand in placing the foundations of that knowledge and those modules which are being studied today, to such an extent that today the University of Granada, where it does stand, once stood the very first public university of Al-Andalus, Darus Sufiyya. And from Andalus, there were stalwarts polymaths, people of knowledge which emerged from Qurtuba. There was Allama Abu Muhammad, Yahya ibn Yahya, al-Masmudi, al-Qurtubi, was a pearl of the Maliki Madhab. Imam Malik had dubbed him Aqilul Andalus, the wise man of Andalus. And then you go to Al-Gharnata, there you find Abu Ishaq, Ibrahim ibn Musa ibn Muhammad Al-Gharnati, who was a stalwart in Usul, his kitab, Al-Muwafaqat, fi Usul al-Sharia. His work in Usul al-Fiqh, such a work which till today is revered. And he fought bid'ah with his work al-i'tisam. And we go to the city of Shatiba. There you find al-imam, al-allama, Abu al-Qasim ibn Firruh al-Shatibi, who was the imam of qira'at, who spread the qira'at to Misr and then to the entire world. And then you find a stalwart in philosophy, a man of philosophy, Imam Abu al-Walid Muhammad ibn Ahmad ibn Muhammad ibn al-Rushd, was not only a stalwart and a man of philosophy, but he was a hafiz of the Muwatta of Imam Malik. We go a bit back to the time of Abdul Rahman al-Dakhil, who had instituted and he had placed and he had started free education and free healthcare. This was not only the golden age of Islam, my brothers. This was the golden age of, and this was not only the golden age of Al-Andalus. This was the golden age of Islam. This was the golden age of Islam. But alas, the poet says, هي الأمور كما شاهدتها دول من سره الزمن ساءته أزمانه. That times, they will keep on changing. One day, the Muslims were on top of the world. The next, a kingdom which was once a superpower was now overpowered. A nation that was feared, now lived in fear. A nation of the Muslimin, which became aloof in denial. The kuffar plotted and planned against them. They remained in denial. Wealth became the name of the game. And greed made the people of Andalus go insane. That's why in the hadith that I stated before you, our Nabi sallallahu alayhi wa sallam said, اتقوا الشح فإن الشح أهلك من كان قبلكم. This greed is that very same quality which destroyed the nations which came before you. The Muslims forgot how Tariq bin Ziyad rahimahullah had entered Andalus, and he did not conquer Andalus because of numbers, neither because of his weaponry, no, but true devotion that he had for Allah subhanahu wa ta'ala. The true devotion that he had, the people which came after, they became haughty. They forgot what Allah subhanahu wa ta'ala had instructed them. فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةً أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. That you carry on in this way, be greedy, be haughty, forget who is your Allah. What will happen? An عذاب will come upon you. The poet says, هذه الدار لا تبقي على أحد ولا يدوم على حال لها شانه. That this dunya does not have mercy on a single person. لا يدوم على حال. Times will change. The tables will turn. There came a time where the Muslims were dealt such a heavy blow. Such a heavy blow that the effects of that are being seen today. When King Ferdinand and his wife entered Andalus, they wreaked havoc. They ravaged the place to such an extent that the Darul Ifta of Andalus was forced to write a fatwa that you could make tayammum by just tapping your hand on the wall. You could read Salah just by the movement of your eyes. It was a void that was dug so deep that to cover it, to fill it up, seems impossible. What we know today in modern advancement is a poor copy and paste of Islamic heritage. They are not more advanced than us. They do not have better technology than we do. No. Rather, they are just beginning to understand. They are just beginning to understand the greatness, the level of Islamic scholarship and Muslim scholarship. Allama Iqbal says, Nahi tera nasheman qasr sultani ke gumbad par, Nahi tera nasheman qasr sultani ke gumbad par, Tu shahi hai basera kar pahadon ki chatano mein. That our ummati of Muhammad, O follower of Islam, do not suffice on being mere humans traversing this earth. Rather, become a people as you once were, a nation of perseverance, a people of prosperity, a people of essence, a people that when they entered Andalus, the people were awestruck. They could not be stopped. My brothers, become a people that when the kuffar look at us, they see honor and they see izzah. Do not look for honor in the hands of the disgraced, and do not seek respect from a people who Allah subhanahu wa ta'ala has expressed his anger upon. Rather, man kana yuridu al-izza falillahi al-izzatu jami'a. May Allah subhanahu wa ta'ala grant us the understanding to bring the grant us the ability to understand our value, and grant us the ability to bring the true greatness and honor of Islam into our lives. Wa akhiru da'wana and alhamdulillahi rabbil alameen. We say Jazakumullah. May Allah subhanahu wa ta'ala make his words a source of guidance and grant him continued tawfiq. Beloved brothers, before we complete this program, I would like to say a few words on behalf of the students to our beloved Ustaz. Hazrat Maulana Talha sahab, hum batoor talaba dil ki gehraiyon se aapke shukr guzar hain ki aap hamari kamzoriyon aur kotahiyon ke bawajood hamesha hamare liye fikrmand rehte hain aur anjuman ke inqiad ke liye apni masroofiyat aur waqt qurban karte hain. Afsos ke saath i'tiraf hai ke hum aksar anjuman ke huquq ada nahi kar pate, na baqaidgi se hazir hote hain, aur agar aa bhi gaye to bayan nahi karte, aur agar bayan bhi kiya to baghair tahqeeq ke aise hi baghair taiyari aur tahqeeq ke bayan karte hain. Iske bawajood aap hame musalsal mauqa dete hain, rehnumai farmate hain aur hausla badhate hain. Haqeeqat ye hai ke jo sunehra mauqa hamein yahan muyassar hai, iski qadar hame shayad aaj puri tarah mehsoos nahi ho, lekin yaqinan jab hum yahan se farigh hokar niklenge to hame andaza hoga ki ye mahol, ye mauqe aur aap jaisi shafqat bhari sarparasti kis qadar qeemti ne'mat thi. Allah subhanahu wa ta'ala aapko iska behtareen ajr ata farmaye, aapki umar, sihat aur ilm mein barkat ata farmaye, aapki mehnaton ko qabool farmaye aur hame aapki qadardani aur in mauqe se bharpoor fayda uthane ki taufeeq ata farmaye. Ameen. Beloved brothers, it gives me honor to invite our beloved ustad Hazrat Maulana Abbas sahab to render a few words for us. بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد آتينا لقمان الحكمة أن يشكر لله ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن الله غني حميد وقال الله تبارك وتعالى وما ارسلنا من رسول الا بلسان قومه صدق الله العظيم. قبلہ مفتی صاحب, دیگر اساتذہ کرام اور ہماری عزیز طلباء, مجھے مولانا طلحہ صاحب نے کہا ہے کہ آپ کے لیے 5 منٹ کا وقت ہے, اور ساتھ ساتھ مولانا نے فرمایا کہ 5 منٹ میں آپ کو بات ختم کرنا ہے, وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ، اور جو اللہ کی حدود سے تجاوز کرے وہ ظالمین میں سے ہیں، میں ظالم بننا نہیں چاہتا ہوں، نمبر ایک. دوسرے نمبر پر ہمارے عزیز قاری مشرف صاحب سے ابھی آپ بار بار سنتے رہے حکمت حکمت حکمت، ہر وقفے میں وہ حکمت کی آپ کے سامنے تشریح کرتے رہیں، اور حکمت کے ایگزامپل اور اس کی مثالیں آپ کے سامنے پیش کرتے رہیں. وہ جو مثالیں انہوں نے پیش کی، ان مثالوں میں میں اور ایک مثال کا اضافہ کرنا چاہتا ہوں. ابھی بھی حکمت کا تقاضا یہ ہے کہ پانچ منٹ نہیں، چار منٹ میں بات ختم کر دی جائیں، اس لیے کہ بھوک کے وقت تک کوئی نصیحت کرنا یہ زیادہ مفید نہیں ہوتی ہیں. اس لیے میں تین باتیں کہتا ہوں پھر بات ختم. سب سے پہلی بات، یہ بیان اور تقریر کی مشق کرانے کے لیے انتظام کرنے والے ہم سب کے عزیز مولانا طلحہ صاحب اور ان کے یمین راست، ان کے دست راست قاری سمیع اللہ صاحب، یہ دونوں کے دونوں حضرات کو میں اپنی طرف سے بھی اور آپ کی طرف سے بھی مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ جو انہوں نے محنتیں کی، یقیناً وہ اپنی محنت کے اندر میں کامیاب ہیں، اور اس کے مثبت اثرات اور اس کے مثبت نتائج اس وقت ہمارے سامنے ہیں. یہ تو ایک نمونہ ہے جو یہاں پر پیش کیا گیا، باقی انجمن میں ایسے ایک نہیں دس یہ نمونے موجود ہیں. اللہم مزید فزید. یہ میری پہلی بات ختم ہو گئی. دوسری بات، میں نے آیت کریمہ آپ کے سامنے پڑھی، وما ارسلنا من رسول الا بلسان قومہ. یہاں مختلف زبانوں کے اندر میں تقریریں سنی گئی. میں آپ سے درخواست کروں گا کہ آپ یہاں کی جو تعلیمی زبان ہے اردو میں بھی آپ کمال پیدا کریں، عربی میں بھی آپ کمال پیدا کریں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ضروری ہیں آپ اپنی مقامی زبان میں بھی تقریری اعتبار سے بھی اور تحریری اعتبار سے بھی کمال پیدا کریں. لسان کی طاقت، قلم کی طاقت، یہ دونوں کی دونوں طاقتیں ایسی ہیں، یغیر مجرى التاریخ، یہ تاریخ کے دائرے کو بھی بدل دیتی ہیں. اس لیے اپنی اپنی زبانوں میں بھی آپ تقریر کرنے کی ضرور مشق کریں. یہ دوسری بات ہو گئی. تیسرے نمبر کے اوپر میں جتنی تقریریں کی گئی، چاہے وہ رشین زبان میں ہوئی ہو یا کہ انڈونیشین زبان میں ہوئی ہو یا فلپائن کے اندر میں ہوئی ہو یا اردو کے اندر میں کی گئی ہو، اخیر کے اندر میں جو تقریر کی گئی وہ انگریزی میں کی گئی، تمام تقریروں کا ایک ہی محور تھا کہ آبا اور اجداد کی ثنا خوانی، ہمارے باپ داداؤں کی تعریف کی گئی کہ ہمارے باپ دادا نے یہ کیا یہ کیا یہ کیا. ساری تقریروں کا خلاصہ یہ تھا، اولئک آبائی فجئنی بمثلہم. لیکن میرے عزیزوں، میں یہ اپنے ان گزرے ہوئے لوگوں کی ثنا خوانی، میں ان کی کوئی تنقید کرنا نہیں چاہتا، تحقیر کرنا نہیں چاہتا، آپ کے بیانات کی قیمت کو گھٹانا نہیں چاہتا. آپ کے بیانات تو ایسے تھے، آپ نے سر عقائد میں پڑھا کہ تئی الزمن اور تئی الارض، تو میں بیٹھے بیٹھے سوچ رہا تھا جب قطب الدین بیان کر رہے تھے کہ میں تاشکند کی جامع مسجد میں بیٹھا ہوا ہوں، انڈونیشین طالب علم بیان کر رہا تھا تو ایسا معلوم ہو رہا تھا کہ ابھی ہم جاکٹا کی جامع مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور جب فلپائن زبان میں تقریر ہو رہی تھی تو ہمیں ایسا معلوم ہو رہا تھا کہ ہم تھوڑی دیر کے لیے وہاں کے مرکز میں پہنچ چکے ہیں. بیانات یقیناً بہت اچھے، لیکن میرے عزیزوں، ان بیانوں میں یہ پیغام ہے کہ ہم بھی ان کے جیسے بننے کی کوشش کریں. صرف تقریروں سے نہیں ہوگا، بلکہ ہم بھی ان کے جیسے بننے کی کوشش کریں. من بدع به عمله لم يسرع نسبه. واخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. ابھی انعامات ہیں، پھر اس کے بعد سبحان اللہ وبحمدہ. دو منٹ صبر کریں, ابھی انعامات تقسیم ہو جائیں گے. جزاکم اللہ تعالیٰ فی الدارین. انعامات وہاں مفتی صاحب کے پاس لے جاؤ, پھر میں ایک منٹ دعا کروں گا. جی کچھ کہہ دیجیے, کچھ کہنا. We say Jazakum Allah to our respected Ustad. Normally we say the cream of the crop, but this was the entire cake. We'll do the awards now, inshallah. Firstly, we would start with those who had excelled in the anjuman and with their marks. And inshallah, Aziz Mufti Sahib will hand those awards out. First up, we have Muhammad bin Junaid from Safu Sadis, who had performed well in the Urdu language. Next we have Muhammad Ridwan from Asafu Thalith for the Malaysian language. Next we have Muhammad Khairun Nabil from Safu Sadis from Malaysia, in the Malaysian language. Next we have Muhammad Khairun Nabil. Next we have Muhammad Ma'ruf from Mishkat for the Indonesian language. Next we have Taha Asjad from Mishkat for Urdu. We then have Bek Sultan from Khamis for the Russian language. We then have Hussein Umar from Mishkat for Arabic. Last we have Muhammad Multazim from Safu Thalith for Indonesia. We would like to award those who had participated in today's program, starting with Qari Bakhtiar. Then we have Maulana Shamim Rahman. We then have the Urdu Nazam group, Qari Yameen and his group. We then have Qari Jarir for the Arabic Bayan. Then Muhammad Mukhtar for the Indonesian Bayan. Then we have Qari Dawood and his group. Then after that, we have Muhammad Junaid for the Urdu Bayan. I would like to call upon Hafiz Yusuf Rashidi, who had recited the Qirat. And last we have Hafiz Muhammad Amin. Beloved students, after the dua, please, it's ice cream. Your izzat is worth more than that. Let us make a line, a nice, fashionable order, and then we'll serve it. اجمعين ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم اے رب کریم اس مجلس کو قبول فرما اس مجلس پر اچھے اور بہترین اثرات اور نتائج مرتب فرما ان طلبہ کو جنہوں نے پروگرام پیش کیا علمی عملی ظاہری باطنی ترقی عطا فرما دین کی خدمت کے لیے ان کو اور ہم سب کو ہمارے دوست و احباب کو پوری دنیا کے گوشے گوشے میں قبول فرما اس مدرسے کو ہر طرح کی ظاہری باطنی روحانی علمی عملی ترقی عطا فرما اے رب کریم اس ملک میں جو مشکلات ہیں وہ حل فرما اور ملک کی آزادی کو دینی آزادی کو قائم اور دائم فرما بیماروں کو شفا کامل عطا فرما مرحومین کی مغفرت فرما کر سب کو جنت الفردوس عطا فرما اس مجلس کو بے حد قبول فرما اللهم زد فزد فرما صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه اجمعين Students, we will not start serving the ice cream until we are seated in a line. And once you have received your ice cream, do not stand. Do not leave your place. We will tell you when to leave. Make a straight line. Come complete on the side. All those in the back, complete on the side here, please. Sada. Ahmadullah. Ek minute. Rukja, ek minute. Start with the first. Please stay seated. Even if you have received your ice cream, remain seated. All those in the corner, Munshi, send them all the side here, please. Remain seated. Jazakumullah.